พระทัพพระมัลลบุตรใช้นิ้วเป็นประทีปสองทางนำพระภิกษุทั้งหลายไปยังเสนาสนะต่างๆพระสาคตะใช้ฤทธิ์ให้ชาวบ้านเห็นทำให้ต้องแสดงฤทธิ์ให้ชาวบ้านดูต่อพระพักตร์เพื่อให้ชาวบ้านใจสงบพร้อมที่จะฟังธรรมพระสาคตะปราบนาคของฉดินพระเทวทัตทำให้เจ้าชายอาชาติศัตรูเลื่อมใสพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลากลับใจหมู่ภิกษุศิษย์พระเทวทัตด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่ควบด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์พระมหากะบันดาลให้มีลมเย็นแดดอ่อนและฝนช่วยพระเถระที่กำลังเดินยามร้อนจัดจิตตะคฤหบดีเห็นจึงขอให้ทำฤทธิ์ให้ดูและท่านได้บันดาลให้เกิดไฟพระโมคคัลลานะบันดาลให้เวชยันประสาทสั่นสะเทือนเพื่อเตือนสำนึกให้พระอินทร์ไม่มัวเมาประมาทพระมหาโมคคัลลาบันดาลให้วิคาลมาตุประสาทสั่นสะเทือนเพื่อเตือนสำนึกของพวกภิกษุผู้จัดจ้านฟุ้งเฟ้อพระอภิภูสาวกของพระสิทธิพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยไม่ให้คนเห็นตัวให้เสียงได้ยินไปได้พ้นโลกกธาตุส่วนเรื่องที่เล่าในอรรถกถามีมากมายเช่นพระจุลบันทกบันดาลให้เห็นตัวท่านเป็นพันองค์พระโมคคัลลาทรมานนันโทปนันทนาคราชพระปุณณะช่วยพ่อค้าชาวเรือจากการทำร้ายของพวกอมนุษย์และมีเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จสุนาปรันตชนบทเป็นที่มาของพระพุทธบาทสองแห่งสามเณรสังกิจจะช่วยภิกษุสามรูปโดยอาสาให้โจรจับตัวไปบูชายันแทนและกลับใจโจรทั้งหมดสมุนสามเณรปราพญานาคพระสุนทรสมุทรเหาะหนีหญิงนางโลมเป็นต้นเรื่องฤทธิ์ของคนอื่นๆมีมาในบาลีบ้างบางแห่งเช่นพระพรหมสัมมาทิฏฐิทรมานพรหมมิจฉาทิฏฐิฤาษีชื่อโลหิตัสสะมีฤทธิ์เผินเวหาด้วยความเร็วดังว่าย่างเท้าเดียวก็ข้ามมหาสมุทรไปแล้วเหาะไปตลอดร้อยปีไม่หยุดเลยก็ไม่ถึงที่สุดโลกตายเสียก่อนพระอินทร์แปลงเป็นช่างผูกมาถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะส่วนในอัตถกถามีเรื่องมากมายโดยมากเป็นการกระทำของเทวดายักษ์วิทยาธรฤาษีดาบทต่างๆผู้มีบทบาทมากท่านหนึ่งคือพระอินทร์ซึ่งมักแปลงกายบ้างไม่แปลงกายบ้างลงมาช่วยคนดีบ้างทดสอบความดีของคนดีบ้างดังเช่นแปลงเป็นหนูมากัดเชือกรัดพันปลอมของนางชินจะมานวิกาและได้จะพบได้ทั่วไปในอัตถกถาชาดกนอกจากนั้นก็มีกล่าวถึงเป็นกลางๆไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะแห่งเฉพาะคราวเช่นเป็นเหตุหนึ่งของแผ่นดินไหวแสดงความสำคัญของมโนกรรมเหตุให้อธิษฐานต้นไม้เป็นดินก็ได้เป็นน้ำก็ได้เป็นต้นกล่าวถึงคนที่เป็นโลกาธิปไตยเร่งปฏิบัติธรรม เพราะกลัวว่าสมณพราหมณ์และเทวดาผู้มีฤทธิ์จะล่วงรู้จิตของตนบันทึกที่สองการช่วยและการแก้แกล้งของพระอินทร์การช่วยเหลือของพระอินทร์นั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เกิดจากเพียงคุณธรรมเท่านั้นแต่แทบจะถือเป็นหน้าที่ทีเดียวเพราะมีข้อกำหนดกำกับอยู่ด้วยคือการที่อาสนะร้อนเป็นสัญญาณเตือนเรื่องอาสนะร้อนนี้น่าจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงช่วงต่อของการเปลี่ยนแปลงจากการถูกบีบคั้นด้วยแรงกระบะหรือการบำเพ็ญครบแบบเก่าหันมาเน้นในแง่ที่คุณธรรมความดีของคนเป็นแรงเร่งเร้าแทนและพระอินทร์ในระยะช่วงต่อนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับพลังบีบบังคับที่เกิดจากกระบะแบบเก่าอยู่ด้วยในสถานการณ์บีบบังคับแบบเก่านั้นการปฏิบัติของพระอินทร์ก็มักจะเป็นไปในรูปของการแข่งขันชิงชัยชิงอำนาจกับมนุษย์แบบโลกที่ติดมากับระบบเก่าเช่นพยายามหาทางทำลายกระบะของมนุษย์เป็นต้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่วิธีการแห่งคุณธรรมตามคติของพระพุทธศาสนาส่วนเรื่องที่เข้าสู่คติของพระพุทธศาสนามากบ้างน้อยบ้างมีมากมายหลายเรื่องเช่นในมหาสุวรรณชาดกกันหาชาดกอากิตติชาดกสุรุติชาดกสีวิราชชาดกสัมภูราชาดกกุศชาดกเตมียะชาดกเลสันดรชาดกเรื่องพระจักขุบาลเป็นต้นอันหนึ่งพึงสังเกตด้วยว่าตามเรื่องในชาดกเหล่านี้เมื่อพระอินทร์จะช่วยนั้นไม่ใช่จะช่วยง่ายๆโดยมากมักจะมีบททดลองก่อนเพื่อทดสอบว่ามนุษย์ที่ทำดีนั้นมีความแน่วแน่มั่นคงในความดีนั้นแท้จริงหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าแสดงคติทางพุทธศาสนาอย่างสำคัญจัดเข้าในทศชาติคือมหาชนกชาดกตามเรื่องว่าเมื่อเรือแตกกลางทะเลคนทั้งหลายหวาดกลัวร้องไห้วอนไหว้เทวดาต่างๆพระโพธิสัตว์ผู้เดียวไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญไม่วอนไหว้เทวดาคิดการต่างๆตามเหตุผลและเพียรพยายามสุดกำลังในที่สุดมณีเมฆลาเทพธิดารักษาสมุทรมาช่วยเองตามหน้าที่ของเทวดาอันหนึ่งนอกจากตรวจดูเองแล้วพระอินทร์ยังมีท้าวโลกบาลเป็นผู้ช่วยคอยส่งบริวารมาตรวจดูความประพฤติของชาวโลกในรายงานให้ทราบด้วยบันทึกที่3สำหรับชาวโลกชาวพุทธในระยะพัฒนาขั้นต้นผู้ยังห่วงยังหวังหรือยังมีเยื่อใยที่ตัดไม่ค่อยขาดในเรื่องแรงดลบันดาลหรืออำนาจอัศจรรย์ต่างๆประเพณีพุทธแต่เดิมมายังมีวิธีปฏิบัติที่เป็นทางออกให้อีกอย่างหนึ่งคือสัจกิริยาแปลว่าการกระทำสัจจะหมายถึงการอ้างพลังสัจจะหรือการอ้างเอาความจริงเป็นพลังบันดาลคือยกเอาคุณธรรมที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมาหรือมีอยู่ตามความจริงหรือแม้แต่สภาพของตนเองที่เป็นจริงในเวลานั้นขึ้นมาอ้างเป็นพลังอำนาจสำหรับขับขจัดอันตรายอันตรายที่ได้ประสบในเมื่อหมดทางแก้ไขอย่างอื่นวิธีการนี้ไม่กระทบกระเทือนเสียหายความเพียรพยายาม และเป็นการขอร้องอิงวอนต่ออำนาจดลบันดาลภายนอกใดๆตรงข้ามกับเป็นการเสริมย้ำความมั่นใจในคุณธรรมและความเพียรพยายามของตนและทำให้มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นอีกทั้งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับวัตถุหรือพิธีที่จะเป็นช่องทางให้ขยายไกลรูปท่านเผื่อออกไปได้สัจจะกิริยาพบบ่อยในคัมภีร์พุทธศาสนารุ่นอัตกถาเฉพาะอย่างยิ่งชาดกนับเป็นวิธีปฏิบัติที่ใกล้จะถึงความเป็นพุทธอย่างแท้จริงดังหลักฐานมีหลายเรื่องที่มีลักษณะน่าเหลือเชื่อแต่คงเป็นธรรมดาของวรรณคดีคือการพิสูจน์ความเป็นลูกทำให้ต้นอ้อกรวงเพื่อช่วยฝูงลิงให้ดื่มน้ำโดยปลอดภัยหรือลูกนกขอให้ตนพ้นภัยไฟป่าอีกเรื่องหนึ่งช่วยให้ชนะสกาหรือให้เด็กหายจากพิษงูให้เรือพ้นภัยจากทะเลร้ายให้ประดานกพ้นจากที่กักขังบริจาคพระเนตรแล้วกลับมีพระเนตรขึ้นใหม ่ให้ผู้ไปสละชีวิตแทนบิดาปลอดภัยอ้างความซื่อสัตย์ต่อสามีทำให้สามีหายจากโรคเรื้อนพระมเหสีขอให้มีโอรสให้พ้นจากการจองจำเพราะถูกใส่ความให้ลูกหายจากพิษลูกศรให้สวามีที่กำลังจะถูกบูชายันพ้นภัยนางโสเภณีให้แม่คงคาไหลกลับพระเจ้าอโศกขอกิ่งมหาโพธิ์โดยไม่ต้องตัดให้พ้นจากการถูกลงโทษให้ช้างเหยียบในกรณีถูกใส่ความว่าเป็นโจรลูกอ้างใจจริงของแม่ให้พ้นภัยควายป่าไร่องคุลิมานประสงค์ความสวัสดีแก่หญิงคันแก่ราชามหากัปปินะข้ามแม่น้ำด้วยม้าพระราชเทวีทำอย่างมหากัปปินะเสี่ยงดอกไม้ไปบูชาและนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ลูกหายจากงูพิษให้สามีหายป่วยแต่บาลีว่าหายเพราะฟังโอวาทของภรรยาเสียงทายว่ามีทักขิไนบุคคลหรือไม่มีข้อที่ควรเสนอไว้ช่วยกันพิจารณาอย่างหนึ่งว่าบางทีประเพณีทำศัพท์สัจกิริยาอาจเป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งว่าจริยธรรมยังมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสังคมหรือไม่การเสื่อมไปของประเพณีสัจกิริยาอาจแสดงถึงความเสื่อมถอยอ่อนแอลงในทางจริยธรรมเพราะในเมื่อไม่มีคุณธรรมที่จะให้เกิดความมั่นใจในตนเองก็ต้องหันกลับไปอ้างและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวฤทธิ์เป็นต้นคงเป็นด้วยเหตุนี้การกระทำตามระบบเติมเช่นการบนบานการวิงวอนการสาบแช่งการสบถสาบานผสมสาบคือการสบถสาบานตามความหมายเดิมล้วนๆเป็นเพียงคำมั่นแต่ที่ทำกันมากมีการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสาบแช่งด้วยว่าถ้าทำหรือไม่ทำอย่างนั้นขอให้ประสบผลร้ายอย่างนั้นๆจึงยืนยงและแพร่หลายกว่าบันทึกที่4พระพุทธเป็นมนุษย์หรือเทวดาสติพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเทวดานี้ เมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยความเข้าใจก็ทำให้ชาวพุทธอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีกับผู้ที่ยังนับถือเทพเจ้าพร้อมทั้งสามารถรักษาหลักการของตนไว้ได้ด้วยอย่างไรก็ตามบางท่านสังเกตว่าท่าทีเช่นนี้ทำให้พระพุทธศาสนาเสียเปรียบเพราะคนทั่วไปมีความโน้มเอียงในทางที่จะไม่มั่นใจตนเองและคร้านที่จะคิดเหตุผลจึงมักถูกดึงลงไปสู่ลัทธิว่ายวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฤทธิ์ดลบันดาลให้ได้ง่ายข้อนี้อาจเป็นจุดอ่อนที่พิจารณากันไปได้ต่างๆแต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ว่าเราได้ยกเอาขอบเขตที่ท่านวางไว้ขึ้นมาปฏิบัติกันหรือเปล่าและคอยย้ำความเข้าใจที่ถูกต้องกันไว้หรือไม่ยิ่งถ้ารู้ตัวว่ามีจุดอ่อนอยู่แล้วก็ควรจะยิ่งระมัดระวังรักษาหลักการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นมองอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าชาวพุทธฝ่ายชาวบ้านจะไปนับถือกราบไหว้ยกย่องแต่ไม่ใช่อ้อนวอนหรือมั่วสุมเทพเจ้ากับเขาอย่างไรก็ได้แต่อย่านับถือให้สูงกว่าความสามารถของมนุษย์ที่ตนมีอยู่ก็แล้วกันเทวดาจะสูงเท่าใดก็ได้แต่ที่สูงสุดนั้นคือมนุษย์คือท่านผู้เป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายหรือถ้าไม่คล่องใจที่จะนึกถึงภาพเทพเจ้าที่ตนเคยเคารพเทิดทูนมากราบไหว้มนุษย์ก็อาจจะมองมนุษย์ผู้สูงสุดใหม่อีกแนวหนึ่งว่าเป็นผู้ได้พัฒนาตนจนถึงภาวะสูงสุดพ้นไปแล้วทั้งจากความเป็นเทพเจ้าและความเป็นมนุษย์โดยขอให้พิจารณาพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ข้อความมีลักษณะเล่นถ้อยคำจึงแปลรักษาสำนวนเพื่อผู้ศึกษามีโอกาสพิจารณาครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จพุทธดำเนินทางไกลพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เดินทางไกลมาทางเดียวกับพระองค์มองเห็นรูปจักรที่รอยพระบาทแล้วมีความอัศจรรย์ใจครั้นพระองค์เสด็จลงไปนั่งประทับนั่งพักที่โคนไม้เอิ้นหนึ่งข้างทางพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทมามองเห็นพุทธลักษณะการที่ประทับนั่งสงบลึกซึ้งน่าเลื่อมใสยิ่งนักจึงเข้าไปเฝ้าแล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าแน่พราหมณ์เทพเจ้าเราก็จักไม่เป็นทูลถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญคงจักเป็นคนทันตรัสตอบว่าคนทันเราก็จักไม่เป็นท่านผู้เจริญคงจักเป็นยักษ์ยักษ์เราก็ไม่เป็นท่านผู้เจริญคงจักเป็นมนุษย์มนุษย์เราก็จักไม่เป็นทูลถามว่าเมื่อถามว่าท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพท่านก็กล่าวว่าเทพเราก็จักไม่เป็นเมื่อถามว่าท่านผู้เจริญคงจักเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ท่านก็กล่าวว่าจักไม่เป็นเมื่อเช่นนั้นท่านผู้เจริญจะเป็นใครกันเล่าตรัสตอบว่านี่แน่พราหมณ์อาสวะเหล่าใดที่เมื่อยังละไม่ได้จะเป็นเหตุให้เราเป็นเทพเจ้าเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วถอนรากเสียแล้วหมดสิ้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกต่อไปเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทลิกเกิดในน้ำเจริญในน้ำแต่ตั้งอยู่พ้นน้ำไม่ถูกน้ำฉาบติดชั้นใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกแต่เป็นอยู่เหนือโลกไม่คิดกลัวด้วยโลกฉันนั้นนี่แน่พราหมณ์จงถือเราว่าเป็นพุทธะเถิดอ บทที่14ยังคงอยู่ในตอนที่4ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทความประกอบที่4ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจมีคำถามและคำกล่าวค้อนว่าพระพุทธศาสนาที่ได้พบบ่อยครั้งซึ่งน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเนื้อความในบทตอนที่ผ่านมาเห็นควรนำมาพิจารณาในที่นี้คือคำพูดทำนองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ละตัณหาไม่ให้มีความอยากเมื่อคนไม่อยากได้ไม่อยากร่ำรวยจะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรหรือคำสอนของพระพุทธศาสนาขัดขวางต่อการพัฒนานิพพานเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมก็เพื่อบรรลุนิพพานแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะอยากในนิพพานไม่ได้เพราะถ้าอยากได้ก็กลายเป็นตัณหากลายเป็นผู้ปฏิบัติผิดเมื่อไม่อยากได้แล้วจะปฏิบัติได้อย่างไรคำสอนของพระพุทธศาสนาขัดแย้งกันเองและเป็นการให้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คำถามและคำค้อนว่าสองข้อนี้กระทบกับหลักการของพระพุทธศาสนาตลอดสายตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านจนถึงการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานหรือตั้งแต่ระดับโลกียะจนถึงระดับโลกุตระสาเหตุให้เกิดคำถามและคำกล่าวหาเช่นนี้เกิดจากความเข้าใจพร่ามัวสับสนบางอย่างซึ่งมีอยู่มากแม้แต่ในหมู่ชาวพุทธเองความสับสนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้อยคำด้วยจุดสำคัญคือเข้าใจคำว่าความอยากเป็นตัณหาทั้งหมดและเข้าใจต่อไปว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ละความอยากหรือสอนไม่ให้มีความอยากใดๆเลยนอกจากนั้นบางทีรู้จักข้อธรรมอื่นที่มีความหมายทํานองนี้เหมือนกันแต่รังเกียจที่จะแปลว่าความอยากจึงเลี่ยงแปลเป็นอื่นเสียเมื่อถึงคราวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความอยากจึงลืมนึกถึงคำนั้นก่อนที่จะทำความเข้าใจกันต่อไปขอให้ลองหยุดดูหลักการง่ายๆเกี่ยวกับความอยากที่พระอรรถกถาจารย์แสดงไว้สักแห่งหนึ่งในคัมภีร์ปปัญจสูทนีและปรมัตถทีปนีท่านกล่าวไว้ว่าความปรารถนาคือบาลีว่าปรารถนาแปลเป็นไทยง่ายๆว่าความอยากมีสองอย่างคือ 1. ความปรารถนาที่เป็นตัณหาวงเล็บตัณหาปรารถนาแปลง่ายๆว่าอยากด้วยตัณหา 2. ปรารถนาที่เป็นฉันทะวงเล็บฉันทะปรารถนาแปลง่ายๆว่าอยากด้วยฉันทะคำอธิบายนี้แม้จะเป็นขั้นอรรถกถาไม่ใช่มาในบาลีคือพระไตรปิฎกโดยตรงแต่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับทำความเข้าใจได้ดีมากถือความตามนี้ว่าความอยากที่เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์กระทำการต่างๆนั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทความอยากที่ชั่วร้ายก็มีความอยากที่ดีก็มีความอยากฝ่ายชั่วเรียกว่าตัณหาความอยากฝ่ายดีเรียกว่าฉันทะอย่างไรก็ดีสำหรับผู้ต้องการทราบหลักการของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความอยากหรือแรงจูงใจต่างๆให้ชัดเจนยังมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกบางประการยังจะได้นำมาให้ช่วยกันพิจารณาต่อไปหัวข้อใหญ่ความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อแก้และกันความสับสนในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา คำศัพท์ธรรมที่รู้จักกันทั่วไปสำหรับใช้ในความหมายว่าความอยากก็คือคำว่าตัณหาซึ่งบางทีแปลให้ได้ความหมายเฉพาะมากยิ่งขึ้นว่าความทยานอยากเหตุที่รู้จักคำนี้มากเพราะเป็นคำเฉพาะซึ่งท่านใช้เป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่สองคือเหตุแห่งทุกข์ตัณหาเป็นความอยากชนิดที่มีมูลรากมาจากอวิชชาเป็นต้นตอให้เกิดทุกข์และจะต้องกำจัดเสียจึงเป็นข้อความเป็นข้อธรรมที่คนทั้งปวงผู้ต้องการดับทุกข์แก้ปัญหาชีวิตหรือเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาจะต้องเกี่ยวข้องสนใจอย่างไรก็ตามเมื่อรู้จักความอยากที่เป็นปัญหาแล้วจะเหมาเอาความอยากทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดก็ไม่ถูกต้องในเมื่อตัณหาเป็นความอยากจำเพาะแง่ก็ควรรู้จักความอยากที่เป็นความหมายกว้างด้วยและการรู้จักความอยากในความหมายกว้างนั่นแหละจะช่วยให้เข้าใจความอยากจำเพาะแง่ที่เรียกว่าตัณหานี้ชัดเจนขึ้นด้วยคำศัพท์ธรรมที่มีความหมายครอบคลุมความอยากในแง่ต่างๆได้แก่ฉันทะซึ่งโดยทั่วไปแปลกันว่าความพอใจแต่ความจริงแปลได้อีกหลายอย่างเช่นความชอบใจความอยากความยินดีความรักความใคร่ความต้องการเป็นต้นเมื่อถือตามที่พระอรรถกถาจารย์จัดแยกไว้พอสรุปได้ว่าฉันทะมี3ประเภทคือ 1. ตัณหาฉันทะฉันทะคือตัณหาหรือฉันทะที่เป็นตัณหาเป็นฝ่ายชั่วหรืออกุศล 2. ตัตตุกัมมยตาฉันทะฉันทะคือความใคร่เพื่อจะทำได้แก่ความต้องการทำหรืออยากทำเป็นฝ่ายกลางๆคือใช้ในทางดีก็ได้ชั่วก็ได้แต่ท่านมักจัดรวมเข้าเป็นฝ่ายดี 3. กุศลและธรรมฉันทะฉันทะในกุศลและธรรมหรือธรรมฉันทะที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีงามหรือกุศลมักเรียกสั้นๆเพียงว่ากุศลฉันทะคือความรักดีความใฝ่ดีหรือธรรมฉันทะคือความรักธรรมหรือความใฝ่ธรรมข้อที่1ฉันทะที่เป็นตัณหาฉันทะนั้นท่านใช้เป็นไวยพจน์คำหนึ่งของตัณหาเช่นเดียวกับราคะและโลภะเป็นต้นฉันทะประเภทนี้ในบาลีมีใช้มากมายที่คุ้นตากันมากคือในคำว่ากามฉันทะซึ่งเป็นข้อแรกในนิวรณ์ 5. กามฉันทะนี้ท่านว่าได้แก่การตัณหานั่นเองฉันทะนี้บางแห่งก็มาด้วยกันกับไวยพจน์ทั้งหลายเป็นกลุ่มเช่นข้อความว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาอุปาทานใดๆในจักษุในรูปในจักขุวิญญาณในธรรมทั้งหลายที่พึงทราบด้วยจักขุวิญญาณองเล็บและในหมวดอายตนะอื่นครบทั้ง6องเล็บปิดเพราะสลัดทิ้งได้ซึ่งฉันทะเหล่านั้นเราย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วแต่ส่วนมากมาลำพังโดดๆถึงกระนั้นก็สังเกตไม่ยากว่ามีความหมายเท่ากับตัณหาเพราะถ้าเอาคำว่าตัณหาใส่ลงไปแทนที่ฉันทะในกรณีนั้นๆก็จะได้ความเหมือนกันเช่นฉันทะในภพฉันทะในกามคุณทั้งหลายฉันทะในกายฉันทะในเมถุนฉันทะในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นอัตตาคือรูปเวทนาเป็นต้นเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่สร้างรูปเป็นศัพท์เฉพาะอย่างเดียวกับตัณหาก็มีเช่นรูปฉันทะสัทธฉันทะคันธฉันทะ รสฉันทะโผฏฐัพพฉันทะและธรรมฉันทะแม้แต่ฉันทะในคนก็มีซึ่งก็หมายถึงความรักใคร่หรือความมีใจผูกพันนั่นเองดังจะเห็นได้ในคันธภกสูตรตรัสถึงฉันทะในบุตรและภรรยาและในสูตรเดียวกันนี้ตรัสว่าฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข์ตรงกับที่ตรัสไว้ในอริยสัจข้อที่สองว่าตัณหาเป็นสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์และอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าพึงละฉันทะวงเล็บในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเล็บปิดเท่ากับที่ตรัสในธรรมจักว่าตัณหาเป็นสิ่งที่พึงละเสียข้อที่สองฉันทะที่เป็นกัตตุกัมมยะตาฉันทะหมายถึงความต้องการจะกระทำหรือความอยากทำดังได้กล่าวแล้วฉันทะประเภทนี้ตรงกับที่อภิธรรมจัดเข้าเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งในจำพวกปกิณกะเจตสิกคือเจตสิกที่เรียรายแพร่กระจายทั่วไปเกิดกับจิตฝ่ายกุศลก็ได้ฝ่ายอกุศลก็ได้กัตตุกัมมยะตาฉันทะที่คุ้นกันดีที่สุดก็คือฉันทะที่เป็นธรรมข้อแรกในอิทธิบาท4และที่เป็นสาระของสัมมประธานทั้ง4ข้อฉันทะประเภทนี้มีความหมายใกล้เคียงกับวิริยะหรือวายามะคือความพยายามและอุตสาหะบางทีท่านก็กล่าวซ้อนไว้เพื่อเสริมความหมายของกันและกันนับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมและการบำเพ็ญกิจกรณีต่างๆอย่างไรก็ดีกัตตุกัมมยตาฉันทะนี้ท่านมักรวมเข้าไว้ด้วยกันกับฉันทะประเภทที่3คือกุศลและธรรมฉันทะจะเหมือนจะถือว่าฉันทะสองประเภทนี้เป็นอย่างเดียวกันเช่นฉันทะในอิทธิบาท4และในสัมมประธาน4นั้นก็เป็นกัตตุกัมมยตาฉันทะและกุศลธรรมฉันทะดังนั้นจึงขอผ่านไปยังฉันทะประเภทที่3ทีเดียวส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมจึงจัดกัตตุกัมมยตาฉันทะเข้าร่วมกับกุศลธรรมฉันทะจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าข้อที่3ฉันทะประเภทกุศลธรรมฉันทะที่เรียกชื่อเต็มมีที่มาแห่งหนึ่งในพระสูตรซึ่งจัดแสดงองค์ประกอบ6ประการอันยากที่จะปรากฏให้ได้พบในโลกกุศลธรรมฉันทะนี้เป็นองค์ประกอบข้อสุดท้ายใน6ข้อนั้นซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้บุคคลได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหรือสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามเพราะบุคคลใดแม้จะมีองค์ประกอบ5ข้อแรกครบถ้วนแล้ว แต่ถ้าบุคคลนั้นขาดกุศลธรรมฉันทะเสียอย่างเดียวก็ไม่สามารถใช้องค์ประกอบข้ออื่นๆให้เป็นประโยชน์ได้คัมภีร์วิพังคะแห่งพระอภิธรรมปิฎกอธิบายฉันทะในสัมมประธาน4และในอิทธิบาท4ว่าเป็นกัตตุกัมมยตากุศลและธรรมฉันทะซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบของคำอธิบายฉันทะฝ่ายดีในอัตถกถาทั้งหลายและคงจะเป็นต้นเขาของการจัดเอาฉันทะประเภทที่2มารวมเข้าเป็นข้อเดียวกับฉันทะประเภทที่3นี้ฉันทะที่กล่าวถึงในการปฏิบัติธรรมส่วนมากเป็นฉันทะในสัมมประธาน4คือในข้อความว่าบุคคลนั้นยังฉันทะให้เกิดขึ้นพยายามระดมความเพียรประคองจิตยืนหยัดเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิด เมื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนรางไปเพื่อความเพิ่มพูนไพบูลย์เจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแม้ฉันทะที่มาในข้อความอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็มีรูปความคล้ายกันเช่นฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมทั้งหลายฉันทะในการสมาทานสิกขาฉันทะเพื่อเจริญปัญญินทรีย์ฉันทะเพื่อละสัพพกิเลสเกิดฉันทะในนิพพานเป็นต้นดังนั้นจึงจัดว่าเป็นทั้งกัตตุกัมมยตาฉันทะและกุศลธรรมฉันทะคือเป็นทั้งฉันทะที่อยากจะทำและเป็นฉันทะในสิ่งที่ดีงามพูดง่ายๆว่าต้องการทำสิ่งที่ดีงามรวมความว่าศัพท์ธรรมที่มีความหมายกว้างครอบคลุมความอยากหรือความต้องการซึ่งเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ได้ทุกอย่างก็คือคำว่าฉันทะฉันทะเป็นข้อธรรมสำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลหมายความว่าฉันทะเป็นรากหรือเป็นต้นเขาของธรรมทุกอย่างฉันทะที่ไม่ดีเป็นอกุศลเป็นฝ่ายชั่วตรงกับคำว่าตัณหาจะใช้คำว่าตัณหาแทนก็ได้ส่วนฉันทะที่ดีงามเป็นฝ่ายกุศลมีชื่อเต็มว่ากุศลและธรรมฉันทะบางทีเรียกสั้นเข้าเป็นกุศลและฉันทะบ้างธรรมฉันทะบ้างแต่นิยมเรียกคำเดียวว่าฉันทะนอกจากนี้ยังมีฉันทะที่เป็นกลางๆคือความต้องการทำหรืออยากทำเรียกว่ากัตตุกัมมยตาฉันทะแต่ท่านมักจัดรวมเข้าในฝ่ายดีเป็นกุศลและธรรมฉันทะด้วยอย่างไรก็ดีเพื่อความสะดวกในการศึกษาต่อไปมิให้เกิดความสับสนตอนนี้ไปวงเล็บเฉพาะในบทความหัวข้อนี้วงเล็บปิดจะแยกทั้งคำแยกทั้งความให้ขาดออกจากกันอย่างชัดเจนกล่าวคือสำหรับฉันทะฝ่ายชั่วไม่ว่าในกรณีที่ท่านเรียกว่าฉันทะก็ตามเรียกว่าตัณหาก็ตามในที่นี้จะใช้ว่าตัณหาอย่างเดียวและสำหรับฉันทะฝ่ายดีก็จะเรียกสั้นๆเพียงว่าฉันทะส่วนฉันทะที่เป็นกลางๆคือกัตตุกัมมยตาฉันทะก็จะอธิบายรวมๆแทรกไปกับตัณหาและฉันทะนั้นเป็นอันว่าใช้คำหลักเพียงสองคำคือตัณหากับฉันทะตรงกับมติของอรรถกถาที่แบ่งความปรารถนาหรือความอยากเป็นสองอย่างดังยกมาอ้างไว้แล้วข้างต้นหัวข้อแรงจูงใจในพุทธธรรมจุดเริ่มต้นสำหรับทำความเข้าใจกันในตอนนี้คือให้ถือว่าแรงจูงใจในการกระทำของมนุษย์แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้1. ความพอใจชอบใจยินดีอยากรักใคร่ต้องการที่ไม่ดีไม่สบายไม่เกื้อกูลเป็นอกุศลเรียกว่าตัณหา 2. ความพอใจชอบใจยินดีอยากรักใคร่ต้องการที่ดีงามสบายเกื้อกูลเป็นกุศลเรียกว่าฉันทะฉันตัณหาแปลว่าความกระหายความทะยานความอยากความเสน่หาความรนความร่านความกระสับกระส่ายความกระวนกระวายไม่รู้อิ่มหลักสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับตัณหาคือตามหลักปฏิจจสมุปบาทตัณหาเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัยโดยมีอวิชชาเป็นมูลรากกล่าวคือเมื่อบุคคลรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจก็ตามเช่น เห็นรูปสวยหรือน่าเกลียดได้ยินเสียงไพเราะหรือหนวกหูเป็นต้นแล้วเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆขึ้นในเวลานั้นตัณหาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้ารู้สึกสุขก็ยินดีชื่นชอบคล้อยตามไปติดใจใฝ่รักอยากได้ถ้ารู้สึกทุกข์ก็ยินร้ายขัดใจชังอยากเลี่ยงหนีหรืออยากให้สูญสิ้นไปเสียถ้ารู้สึกเฉยๆก็เพลินเรื่อยๆเฉยอาการอย่างนี้มันเป็นไปของมันได้เองโดยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยตรงข้ามถ้ามีความรู้ความเข้าใจหรือใช้ความคิดแทรกเข้ามาในเวลานั้นเช่นรู้ว่ารูปที่น่าเกลียดนั้นเป็นสิ่งมีประโยชน์หรือรู้ว่าเสียงไพเราะนั้นเป็นสัญญาณอันตรายหรือเกิดสำนึกทางจริยธรรมหรือวัฒนธรรมประเพณีว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะสมกับภาวะหรือฐานะของตนเป็นต้นตัณหาอาจถูกตัดตอนกระบวนการไม่ไหลต่อเนื่องเรื่อยไปอย่างเดิมแต่เกิดพฤติกรรมรูปอื่นรับช่วงไปแทนจึงอาจพูดอย่างง่ายๆว่าตัณหาอิงอาศัยเวทนาโดยมีวิชาเป็นตัวหนุนหรือตัณหาแอบอิงเวทนาอยู่บนฐานแห่งอวิชชาในเมื่อตัณหาไฟหรือผูกพันมุ่งหมายเวทนาอย่างนี้ตัณหาจึงร่านรนหันไปหาสิ่งที่จะให้เวทนาแก่มันได้และสิ่งที่ตัณหาต้องการก็คือสิ่งใดก็ตามที่จะอำนวยเวทนาอันอร่อยซึ่งตัณหาชอบสิ่งทั้งหลายที่อำนวยเวทนาได้เมื่อจัดรวมเข้าเป็นประเภทแล้วก็มีเพียง6อย่างเรียกว่าอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ต้องการและธรรมารมณ์เรื่องในใจเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์จำพวกที่เด่นชัดกว่าเป็นรูปธรรมคือ5อย่างแรกซึ่งเรียกว่ากามคุณ5ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าพอใจอารมณ์6โดยเฉพาะกามคุณ5นี้เป็นสิ่งที่ตัณหาต้องการและเป็นที่เกิดของตัณหาโดยในนี้จึงขยายความหมายของตัณหาออกไปได้ว่าตัณหาคือความกระหายอยากในสิ่งที่ให้เวทนาหรือความกระหายอยากในอารมณ์ที่ชอบใจหรือในกามคุณทั้งหลายหรือความกระหายอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจมาเสพเสวยเวทนาอันอร่อยพูดสั้นๆว่าอยากได้หรืออยากเอาอย่างไรก็ตามเรื่องของตัณหายังไม่จบเพียงเท่านั้นการเสพเสวยเวทนาจากอารมณ์เช่นนี้ได้สร้างเสริมความรู้สึกอย่างหนึ่งที่สั่งสมขึ้นด้วยความหลงผิดคือความรู้สึกว่ามีตัวตนหรืออัตตาผู้เสพเสวยเวทนาเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีความเห็นต่อเนื่องไปอีกว่าการที่จะได้เสพเสวยเวทนาอยู่เรื่อยไปก็ต้องมีตัวตนผู้เสพเสวยที่เที่ยงแท้ถาวรคราวนี้ความกระหายอยากในความมีอยู่เป็นอยู่เที่ยงแท้ถาวรของอัตตาที่เกิดมีขึ้นควบคู่ไปกับความเห็นว่ามีตัวตนที่คงอยู่เที่ยงแท้ถาวรได้แต่เมื่อความเข้าใจเช่นนี้เป็นเพียงความเห็นที่ยึดถือเอาเองและเมื่อความเห็นนั้นเอียงไปข้างหนึ่งแล้วก็ย่อมมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเอียงไปในทางตรงข้ามเกิดขึ้นมาซ้อนเป็นคู่คอยแย้งกันไว้ว่าตัวตนนั้นมีอยู่เพียงชั่วคราวแล้วก็จะดับสิ้นพินาศขาดสูญไปไม่คงอยู่เที่ยงแท้ถาวร ความเห็นหรือความยึดถือนี้กลับไปสัมพันธ์กันอีกกับการเสพเสวย เวทนากล่าวคือความมีอยู่คงอยู่แห่งตัวตนนั้นจะมีความหมายก็เพราะได้เสพเสวยเวทนาที่ชื่นชอบใจเมื่อใดได้เสพสมเมื่อนั้นความกระหายอยากในความเที่ยงแท้ถาวรของอัตตาก็ยิ่งได้รับการเสริมย้ำให้แรงกล้าแต่เมื่อใดไม่ได้เสพสมความดำรงอยู่ของตัวตนก็ดูจะไร้ความหมายเมื่ออาการที่ไม่สมนั้นเป็นไปอย่างรุนแรงก็ถึงกับเบื่อหน่ายเกลียดชังไม่ปรารถนาความดำรงคงอยู่แห่งตัวตนอยากให้ตัวตนพรากขาดสูญสิ้นไปเสียจากภาวะเช่นนั้นซึ่งเรียกว่าเป็นความกระหายอยากในความขาดสูญแห่งอัตตาเกิดเป็นตัณหาขึ้นอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีขึ้นควบคู่ไปกับความเห็นที่คอยรอให้โอกาสอยู่แล้วว่ามีตัวตนชั่วคราวซึ่งดับสิ้นขาดสูญไปได้ตัณหาในความพินาศขาดสูญของอัตตานี้เกิดขึ้นมาเคียงซ้อนเป็นคู่แย้งคอยขัดกันกับตัณหาในความคงอยู่เที่ยงแท้ถาวรของอัตตาส่วนตัณหาอย่างแรกนั้นถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่มีความหมายเพียงว่าความกระหายอยากในสิ่งที่ให้เวทนาเท่านั้นแต่ควรขยายออกไปให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นอีกว่าเป็นความกระหายอยากที่จะได้สิ่งอำนวยเวทนามาปรนปรืออัตตาหรืออยากให้อัตตาได้เสพเสวยเวทนาอันอร่อยจากอารมณ์ที่น่าชื่นชมเป็นอันว่าตัณหาทุกอย่างมีศูนย์รวมมุ่งมาที่ตัวตนหรือเพื่ออัตตาทั้งสิ้นบทบาทและการทำหน้าที่ของอัตตาเหล่านี้ได้เป็นตัวกำกับการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์ผู้คอยพเนาพนอหล่อเลี้ยงมันไว้และเทิดทูนให้มันเป็นผู้บังคับบัญชาที่ตนจงรักเชื่อฟังพร้อมกันนั้นมันก็เป็นแหล่งก่อปมปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นที่มาของความหวังความหวาดกลัวความระแวงความเครียดแค้นชิงชังความมัวเมาลุ่มหลงและความ